Radio 1. Het NOS-journaal. 25 freelance journalisten hebben sinds begin vorig jaar camerabeveiliging en of een noodknop gekregen vanwege bedreigingen. Dat bevestigt het platform Persveilig. Dagblad Trouw had cijfers opgevraagd naar een intimiderende video van Forum voor Democratie Kamerlid Gideon van Meijeren, waarin een SBS-journalist werd weggezet als rioolrat. Aluminiumfabrikant Aldel in Delfzijl heeft uitstel van betaling gekregen van de rechter. Afgelopen week heeft het bedrijf geprobeerd de betalingsproblemen op te lossen, maar dat bleek tevergeefs. Aldel produceerde al een tijd zelf geen aluminium meer door de hoge prijzen van energie. Het dodental van de luchtaanval van het regeringsleger in Myanmar is opgelopen tot 80. Ongeveer 100 mensen raakten gewond bij de aanval in het noorden van het land. De aanval zou zijn uitgevoerd tijdens een concert van een bekende onafhankelijkheidsbeweging. En in een korte toespraak is Rishi Sunak, heeft hij gezegd dat hij vol wil inzetten op economische stabiliteit en eenheid. De aankomend premier van het Verenigd Koninkrijk zei verder dat hij dag en nacht zal werken voor het Britse volk en dat het land voor een zeer zware economische uitdaging staat. Naar verwachting benoemt koning Charles hem morgen officieel tot de 57ste premier van het Verenigd Koninkrijk. NPO Radio 1. WNL. Lobby. Met Martijn de Greven. Goedenavond, tot 9:30 zijn we bij u met WNL Haagse Lobby, het radioprogramma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. De namen, ze zijn inmiddels wel ongeveer bekend. Gijs van Dijk, Khadija Ariep, Nilofar Gundogan, Frans van Drimmelen. In Politiek Den Haag stapelen de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag zich op. Partijen nemen hun toevlucht in commerciële onderzoeksbureaus om dit soort heikele kwesties op te lossen. Met integriteitsonderzoeken opereren die bureaus in het schemergebied tussen rechter en moraliteit. Maar hoe integer zijn ze zelf? En welke rol spelen ze in politiek en bestuurlijk Den Haag? Dit en vele andere onderwerpen die bespreken met Volkskrant politiek verslaggever Arjan Korteweg. Dat was hij tot voor kort. Daar was hij 9 jaar werkzaam op dat Binnenhof. Eveneens hier direct in de uitzending advocaat Christian Albeding-Tijm, hoogleraar bestuurskunde Michiel de Vries van het Radboud Universiteit en later vanavond ook nog Geert-Jan Knoops, de welbekende advocaat. U kunt thuis ook meepraten. Gebruik dan de hashtag WNL of volg ons via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Ja, het was Ton F. van Dijk, de onderzoeksjournalist van HP De Tijd, die vanochtend meldde dat PvdA-partijvoorzitter Esther Mirjam Cent informatie uit het vertrouwelijk onderzoek naar Gijs van Dijk met een van zijn aanklaagsters wilde delen. Arjan Korteweg, dat is wel de zoveelste aflevering in de soap, hè? Ja, het gaat steeds verder. Eerder was het bericht dat ze de samenvatting van het onderzoek wilde sturen in de richting van dat het in ieder geval tot sancties moest kunnen leiden. En wat daaraan vooraf gaat, is dat de onderzoeksvraag naar Gijs van Dijk, dat die steeds verder is uitgebreid. Dus dat het onderzoek, lopende het onderzoek zelf, steeds uitgebreider is geworden. Ja. Het is toch een rare situatie. Is het nou, je hebt 9 jaar op dat Binnenhof rondgelopen. Je kent die biotoop van binnen en van buiten. We zien dus nu een enorm oplopend aantal van dit soort delicate kwesties. Betekent dat we meer onderzoeken of is er iets anders aan de hand op het Binnenhof? Er wordt veel meer onderzocht. Het is ook voor een deel is het een uitvloeisel van de MeToo. Heel veel van deze zaken zijn van na 2018, toen het in Nederland groot werd. En het is niet alleen op het Binnenhof, het is overal. In de sport is het enorm groot, integriteits- of grensoverschrijdend onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag. In onderwijs, universiteiten, lokaal bestuur heb je het heel veel. Dus die firma's die hiermee bezig zijn, die komen om in het werk echt. Ja, en ik geloof dat jij ook een tweet stuurde van ze doen eigenlijk alles. Hè. Ze zijn psycholoog, rechter, advocaat, moraliteitsbureau, alles in één. Ja, dus ze doen het onderzoek. En daarna hebben ze ook nog een hele hoop handel in de nazorg. Dus ze kunnen coaches aanbieden, mediators, vertrouwenspersonen, begeleiding van mensen, van slachtoffers, van daders. Dus het is voor hen een enorm verdienmodel. Ja, want wat kost een gemiddeld onderzoek? Weten we daar eigenlijk van? Want wij hebben natuurlijk ook vanmiddag allerlei bureaus gebeld. Die staan niet te popelen om de media te woord te staan, hè? Nou, ik weet niet wat die onderzoeken kosten. Ik weet wel wat het kost om onderzoeker te worden. Dat kun je voor €165 doen. Kijk aan, we gaan zo uitgebreid met je doorpraten over het laatste nieuws in Politiek Den Haag. Is inmiddels aangeschoven Elit Eeseman, onze politieke redacteur. Wat hebben we nog meer op stapel? Goedenavond. Ja, Martijn, hetgene waar Politiek Den Haag op deze recesdag vooral mee bezig is weer de laatste soap rondom Forum voor Democratie. Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft aangekondigd dat ze wil onderzoeken of er een aanscherping van de regels mogelijk is. Om ervoor te zorgen dat incidenten zoals we gisteravond hebben gezien. Collega Merel Ek van SBS Hart van Nederland, die stiekem werd gefilmd bij haar werkkamer door Kamerlid Gideon van Meijeren en werd omschreven als rioolrat. Gisteren heeft eigenlijk zo ongeveer de hele Kamer en het halve kabinet zijn afkeur daarover uitgesproken. En nu ook dus Kamervoorzitter Bergkamp. Alleen de vraag blijft een beetje, wat doe je daaraan? En als je er al iets aan doet, helpt dat dan? Ja. En ja, die vraag wil ik eigenlijk ook even neerleggen bij mijn collega hiernaast, bij meneer Arjan Korteweg. Een cordon sanitair eventueel rondom Forum voor Democratie, is dat een goed idee? Of je ze helemaal moet gaan negeren, dat vraag ik me af of dat goed is. Want alles wat je negeert, dat groeit in het verborgene. Dan weet je echt niet meer wat er aan de hand is. En ik weet niet of dat de beste oplossing is. Er wordt heel veel gezegd, jullie moeten nog scherper zijn. Media hebben het laten gebeuren vanaf 2017, toen het zo'n beetje begon. Jullie zijn niet fel genoeg geweest. Jullie hebben het steeds erger laten worden en zijn eigenlijk meebewogen. Maar even iets specifieker, want ik voel me daar ook wel af en toe door aangesproken door de kritiek. Want we hebben ook wel eens hier in de studio gehad. Als ik daar naar terugluister, denk ik, dat had wel een tandje scherper gekund naar mezelf luisterend. Ja. Heb je het dan over dat je de journalistiek aanspreekt ook dat we scherper moeten doorvragen? Scherper signaleren, ja. Scherper signaleren, oké. Nou ja, ik weet nog de eerste keer dat ik Thierry Baudet meemaakte. Toen was het allemaal nog piepklein, een heel klein zaaltje. De Witte Aap in Witte de Witstraat in Rotterdam. Daar zaten misschien 30 man. Dat was het moment waarop hij zei homeopathische verdunning. Ja. Ik wist niet wat ik hoorde. Ik kon dat begrip helemaal niet plaatsen. Ik had wel het gevoel, hier bedoelt hij iets wat over de schreef gaat. Want het is een soort, het haakt in op rassentheorieën, hè, als je zoiets zegt. Dat heb ik toen opgeschreven. Ik heb opgeschreven dat ik er de rillingen van kreeg. Maar ik heb daarna toch ook weer altijd het Haagse beginsel aangehouden. Als je daar verslaggever bent, praat je met iedereen. Dus ook met de mensen van Forum. Je praat met de SP en met de PVV, en met Forum en met alle middenpartijen. En ze zijn allemaal interessant. Ze vertegenwoordigen allemaal een deel van het kiezersbestand. Dus om die reden. Geen cordon sanitair. En als je bent geen columnist, als verslaggever. En dan het andere punt is, dus Vera Bergkamp zegt dan de premier heeft zich ook geuit van grensoverschrijdend, dit kan absoluut niet, palenper. Aanscherpen van de reglementen, waar moet ik dan aan denken? Wat zijn de middelen die... Wat Bergkamp wil, is dat er strikter gehandhaafd wordt op niet met draaiende camera. Media mogen niet met draaiende camera de kamers van Kamerleden. Wij mogen heel veel in Den Haag als media. Wij mogen binnenlopen bij Kamerleden. Ze zijn heel toegankelijk. Ik denk niet dat er een parlement in de wereld is waar Kamerleden zo toegankelijk zijn als in Nederland. Maar er zijn wel een paar regels. Een van de regels is niet met draaiende camera in die werkkamers komen waar ze zitten. Dat moet je natuurlijk omgekeerd dan ook niet gaan doen als Kamerlid. Dat is een regel, maar dat is allemaal nog heel erg, op de formaliteit. Het gaat natuurlijk om het principe. Het is een escalatie. Ja. Het gaat alsmaar door en je weet wat de volgende verdediging is. Rioolrat zal ongetwijfeld ook weer metaforisch bedoeld zijn. En zo kletsen ze zich er altijd uit. Ik denk wel dat je paal en perk moet stellen. En dat het ook bij de parlementariërs zit. Ja. Maar een van de argumenten die natuurlijk ook wordt gebruikt is, als je dat doet, dan geef je er eigenlijk aan toe en dan geef je ze wat ze willen. Want wat ze willen is dat er ophef, Baudet heeft dat zelf ook enkele malen zelf zo gezegd, willen ophef creëren. Ja. Op het moment dat je dat je besluit van we gaan niet meer met ze praten of we gaan alleen nog maar over ze praten en niet met ze praten, dat is nu volgens mij de oproep. Dan voed je dat sentiment alleen maar. Van zie je wel dat kartel, want die beschuldigingen zag je vandaag ook al op social media. Van het kartel heeft gecoördineerd een reactie geformuleerd. Ja. Daar kwamen de Kamerleden mee. Dat is dus niet zo natuurlijk. Ik blijf wat dat betreft toch eigenlijk een simpele journalist. Ik wil gewoon weten wat die mensen drijft. Hè? Het zijn ambtenaren. van Forum doet altijd kartelpolitiek en weg ermee. Drie van de vijf Forum-Kamerleden komen uit de ambtenarij. Die Van Meijeren is gewoon een kamerambtenaar geweest. En die is nu op deze manier bezig. Nou, ik ben wel benieuwd naar waar dat dan vandaan komt. Wat gaat er om in dat hoofd? Maar even. Dus ik zou eerder met ze gaan praten dan. Er gaan zelfs meningen ook verdeeld hè, daarover. Van wat moet je ermee? Ja, maar nou, er gaan zelfs nu stemmen op, als ik een beetje ook in kranten lees, dat mensen zeggen, ja, moeten we eens niet nadenken om deze partijen te verbieden. Ja. Ja, ik lees het toch echt met enige regelmaat inmiddels. Ja. Dan zijn we natuurlijk wel dus van. Wel een uniek eindpunt wat we dan nog weer bereiken. Ja, maar het zijn niet deze partijen. Over de PVV wordt dat eigenlijk nooit gezegd. Nee. Is in het verleden ook niet gezegd. Je kan doen wat in België is gedaan. Hè? Een cordon sanitair inderdaad aanleggen. Van jullie komen nooit ergens in de buurt van bestuursverantwoordelijkheid. Dan zie je dat ook niet... Al zo. Dat is in Nederland is dat zo. In België is dat al helemaal aan het afkalven. Redden ze dat al niet meer. Hè? Kijk maar naar de burgemeester van Antwerpen. Ik denk toch dat je... Ja, misschien is dat heel ouderwets gedacht hoor, dat je in gesprek moet blijven. Okay. Ja. Nou, laten we het daar maar even mee doen dan. Ik denk dat het duidelijk is dat onze beroepsgroep hiermee worstelt. Toch? Dat kunnen we wel vaststellen. Zeker. Ik denk dat voor iedereen geldt. Ja, dan iets anders... Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad... die heeft een ontzichtig ultimatum geuit richting het kabinet. Die zat vanochtend bij onze collega's van Sven op 1 en daar zei hij het volgende. Een wet, die hebben we toch echt wel in eigen hand. Hè? Daar kun je niet wijzen naar Syrië, Afghanistan of Oekraïne. Een wet kan ons parlement gewoon maken. Hè? We kunnen hem niet de schuld aan Poetin geven. Dat kunnen wij gewoon zelf doen. Worden. Wanneer is de deadline? Ja. Wanneer moet die wet er nou in elk geval echt zijn, wat u betreft? En anders gaat u dus heroverwegen? Zo snel mogelijk. Dat begrijp ik. Maar is dat eind deze week? Is dat eind volgende week? Het hangt er heel erg vanaf hoe snel ik dan ook naar door het parlement kom. Maar laat ik zo zeggen, over 2 weken zitten wij in ieder geval bij elkaar... Als veiligheidsberaad, dan moet hij er toch wel zeker liggen. Want anders zitten we toch echt in de situatie dat we dan moeten gaan zeggen... ja, staatssecretaris, we snappen dat het nu niet ligt. U doet uw best, u wil ook. We zijn het eigenlijk met elkaar eens wat we willen. Maar dan houd een keer op hoe wij het moeten regelen. Dan moet u echt maar met andere oplossingen komen. Dus ja, dat is natuurlijk makkelijk gezegd, maar de oplossing is minder makkelijk gedaan. Dat blijkt ook wel uit hoe dit de afgelopen tijd is gegaan. Want Van den Burg die wil die wet er heel graag doorheen. Dat is de spreidingswet, ook wel dwangwet genoemd door opstandige VVD'ers. De burgemeesters die zijn super ontevreden. Die willen gewoon dat die wet er zo snel mogelijk komt. Zodat ze eindelijk een keer iets kunnen doen aan die problemen met die opvang. Alleen het probleem is dat vooral in de coalitie er natuurlijk gewoon verdeeldheid is. In principe ChristenUnie, D66 zijn allebei voor. CDA is een beetje nondescript. En VVD, daar is een groot deel van de achterban die vindt van ja, we gaan niet aan de dwang. Dus Bruls die zegt nu het moet er over 2 weken liggen. Anders gaan wij onze medewerking heroverwegen. Dan kan je afvragen wat het precies betekent. Het zal niet betekenen dat ze zich er helemaal uit terugtrekken. Maar er wordt natuurlijk wel even een push gegeven, zeg maar, aan het kabinet. Een korte weg, want dit is inmiddels natuurlijk ook voor de VVD... een heel principieel punt geworden. Hè? Dus dit hier balt heel veel samen tussen ontevreden VVD'ers... die zeggen het moet allemaal harder over rechts, vooral op asiel. En die zeggen eigenlijk dwang is voor ons gewoon echt een brug te ver. Is hier een geitenpaadje om voor de coalitie om eruit te wandelen? Nou, dat denk ik uiteindelijk wel. Ik denk dat ze uiteindelijk de gemeente zo zullen masseren... dat die toch... meegaan. Dat ze alleen eerst moeten laten zien aan hun achterban dat ze heel ferm zijn. En dat het niet alleen maar de partij van Van den Burg is, de VVD. Dat is natuurlijk voor hen, ze hebben die portefeuille, die wilden ze ook. En Van den Burg is best nadrukkelijk aanwezig in het politieke landschap. Hè. Houdt ook goed stand, komt denk ik veel positiever over dan zijn voorganger. Als het hem niet lukt, dan is dat voor de VVD ook ook heel onprettig. Want ze hebben een goed iemand op die portefeuille gezet, niet zomaar. Hè. Dat deden ze vroeger ook met Dijkhoff. Ja. Het is niet zomaar iemand die ze willen afbranden, waar ze vanaf willen. Nee, het moet iemand zijn die het kan. En met Van den Burg hebben ze een echte liberaal gekozen. En ik denk dat ze die ook wel overeind willen houden. Dus ze zullen via de gemeente die twee polen, zeg maar de Thierry Aartsen kant van de VVD, de populistische kant van Nederlands leer je in de kantine en niet op school. Dat vinden mensen, dat vinden sommige VVD'ers vinden dat heel grappig, dat het gezegd wordt en heel terecht. Maar er is een andere kant die zegt van ja, maar je moet wel humaan of fatsoenlijk optreden. Toch zit er wel een kleine kentering in. Want hiervoor was deze portefeuille natuurlijk vaak bestuurd door VVD'ers. Ja. Waren toch ook vaak wel rechtse hardliners. En Van den Burg, vooral omdat hij zich in het linkse Amsterdam goed overeind hield, werd hij vaak gezegd, dat is echt de linkervleugel van de VVD. Ja. Maar ik vind van niet dat, kijk maar, wie het hebben gedaan. Dijkhoff heeft het gedaan, Harbers heeft het gedaan, Broekers Knol heeft het gedaan en nu Van den Burg. Het zijn allemaal zeg maar verlichte VVD'ers. Dat hele rijtje. Daar zitten geen hardliners tussen. Okay. Dat doen ze niet. Ze zetten daar niet een of andere houtdegen op die zegt stop grenzen dicht. Maar Van den Burg die stelt zich ook heel die laat heel erg zijn mening doorklinken. Die laat ook heel erg zijn frustratie doorklinken. Van we moeten dit regelen. In die zin is het denk ik wel een atypische VVD'er op die post. Ja. Helder. Ja. Elif, heb je nog meer voor ons? Dat was hem, hè? Dat was hem. Tot zover. Elif, dankjewel. Dankjewel. Ja, en dan, zoals wij dat dan op de redactie altijd, het grote onderwerp, oftewel het onderwerp waar we ons tot 9:30 mee bezig gaan houden, zijn de onderzoeksbureaus. Want het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn. De lijst wordt maar langer en langer. Vele integriteitszaken op het Binnenhof. Soms dus binnen het apparaat van het Binnenhof. Denk aan mevrouw Ariep, de voormalige Kamervoorzitter. Maar veelal binnen partijen. De partijen, Partij van de Arbeid, Volt. Er zijn een trits aan partijen, D66 niet te vergeten in deze. Allemaal hebben ze hiermee te maken. En waar grijpen ze naar? Is naar een onderzoeksbureau. Dat zijn commerciële onderzoeksbureaus. En daar zitten allerlei spanningsvelden in. En dat bespreken we dus, zoals hier al een aantal keren te horen, met Arjan Korteweg, Volkskrant parlementair journalist. Zo direct aan de telefoon krijgen wij de advocaat Christian Obeling-Tijm. Die is onder andere advocaat van de Partij van de Arbeid, lid Gijs van Dijk. Maar dat is hij. Hij is nog altijd lid. En wellicht zelfs weer Kamerlid, ook binnenkort. En we bellen ook nog later met Michiel de Vries. Hij is hoogleraar bestuurskunde van de Radboud Universiteit. En ook nog meld ik u vast dat Geert-Jan Knoops vlak na het nieuws van 9:00 even te horen is. Arjan, dit is een onderwerp wat jou op een of andere manier fascineert. Hè? Ja. Waarom raakt het jou? Waarom vind je hier van alles van? Omdat er zit nogal wat onrecht in. Het loopt nooit goed. Die integriteitsonderzoeken lopen bijna altijd slecht af. Of belanden in drijfzand, in de mist. Je weet niet hoe het afloopt. Er zit heel veel scheef aan. Er zijn geen regels. Dus ze kunnen in principe doen wat ze willen. En die ze, dat zijn dan in beginsel de opdrachtgevers. Dus degene die zeggen, PvdA-bestuur wat zegt, Gijs van Dijk moet worden moet worden onderzocht. De Kamer, het presidium die zegt, Ariep moet worden onderzocht. Als jij de opdrachtgever bent, ben je in dit soort onderzoek enorm machtig. Bepaal je voor een flink deel de uitkomst. D66 zag je dat ook. En het speelt natuurlijk vooral bij partijen die ook moraliteit tot een belangrijk politiek instrument hanteren. Bij D66 komt het dan heel zwaar binnen. We hebben bijvoorbeeld de zaak met Dion Graus gehad. Die werd ook van alles en nog wat beticht. Maar daar bij de PVV zeggen ze, we doen geen onderzoek. En op dat moment is het ook gewoon einde verhaal. Ja, dat is een goed voorbeeld. Ja, Dion Graus, daar heeft Wilders altijd van gezegd. Wat mij betreft, zolang als er geen echte beschuldigingen zijn, is er niks aan de hand. En De mensen die geklaagd hebben over Dion Graus hebben dat nooit zo geformaliseerd dat daar onderzoek kon worden gedaan. Of dat je dat kon afdwingen in elk geval. Nog één zaak die ook heel interessant is. Quincy Gario bij Eén. Ook een partij die de moraal heel hoog in het vaandel heeft natuurlijk. En die daar totaal niet uitkwam. Hetzelfde als bij alle andere partijen. Er komt een rapport. Dat rapport mag je niet zien. Je weet niet zelf als beklaagde wat de klachten zijn geweest, wie het zijn geweest. En uiteindelijk kies je dan maar eieren voor je geld en zeg je van ik stop ermee. Wij gaan even kort luisteren naar een kort fragment van Gijs van Dijk. Dat heeft hij in een eerdere, volgens mij afgelopen week, gedaan. En daarna praten wij door met zijn advocaat Christian Obeling-Tijm. Wij luisteren eerst naar het gewezen Kamerlid Gijs van Dijk. Privé heeft het, ik zal er niet te veel over uitweiden, hij heeft het enorme gevolgen gehad. En dat is voor mij, maar ook voor mijn omgeving, super zwaar. En dat is het nog steeds. En in de eerste maanden wist ik niet eens waarover het ging. Ik heb het natuurlijk meermaals gevraagd. Ja, het is een soort Kafka. Je wordt beschuldigd en je krijgt niet te horen wat het precies is. Aan de telefoon, zoals gezegd, advocaat Christian Obeling-Tijm. Christian, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. We gaan allerlei zaken vanavond bespreken waar het allemaal misgaat. Is er eigenlijk een manier, een goede route te bewandelen, dat je als partij in de problemen komt en op een goede manier een opdracht tot onderzoek geeft? Nou ja, het probleem wat je hier ziet is dat de opdracht door één partij wordt gegeven. En dat het onderwerp van onderzoek niet betrokken is bij de opdrachtverlening. Dat is denk ik echt al een wezenlijk euvel. Kijk, als je het vergelijkt met rechtspraak. Nou, daarvan weten we, de rechter is onafhankelijk en openbaar. Is controleerbaar. Zorgt ervoor dat er geen willekeur is. En er zijn wel gevallen waarin jij kan afwijken van de reguliere rechtspraak. Dan zeg je, ik wil een vorm van onafhankelijke geschillenbeslechtiging hebben. Ik wil een bindend advies of ik wil arbitrage. Het wezenlijke kenmerk daarvan is dat beide partijen daarmee instemmen. En dat er regels zijn die van tevoren vaststaan voor alle partijen, waar je aan voldoet in de procedure. En dat is hier wezenlijk anders. Dus op het moment dat er één opdrachtgever is, en Arjan Korteweg die zei dat net al even, ja, dan je kiest het bureau, je formuleert de vraagstelling, je bepaalt het toetsingskader, de procedure. Dus dat kan per definitie niet onafhankelijk zijn. En wat natuurlijk ook altijd elke keer precair is, is dan een gedeelte wat dan dus openbaar wordt gebracht. Dat zijn vaak de hoofdconclusies. En dan het feitelijke onderzoek, waar ook de details van de melders in staan, dat wordt dan besloten. En vooral bij D66 is dat toen helemaal in hun gezicht ontploft. Die moest natuurlijk een jaar na dato alsnog dat bekendmaken. Jij hebt samen met jouw cliënt, in dat geval Gijs van Dijk, heb je dus wel het besloten gedeelte mogen inlezen. En daarna lees je dan de hoofdconclusie. En dan zie je ineens dat er een discrepantie is. Nou, ik heb de conclusies gelezen en de analyse van het rapport. Dat stelde eigenlijk niet zo heel erg veel voor. Dat hadden we ook niet verwacht, want we hadden al eerder de gespreksverslagen gelezen met alle mensen die op bezoek waren geweest bij dit onderzoeksbureau. Dus we hadden dat gelezen en dat was allemaal bij de advocaat van de Partij van de Arbeid op kantoor. En we mochten geen aantekeningen maken en ga zo maar door. En er werd even geschorst en we hadden overleg. En er was niks. Dus er bleef van de vage beschuldiging waar Lilianne Ploemen ooit mee was begonnen, van er is sprake van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daar bleef helemaal niks van over. Er was niet eens sprake van grensoverschrijdend gedrag. Dus we dachten van hoe gaan we hier nou mee om? Of hoe moet de Partij van de Arbeid hiermee omgaan? Gijs van Dijk is een man van de partij. Heeft altijd gezegd dat hij weer terug wil de Kamer in. Dus we gingen weer zitten met Cent aan tafel. En eigenlijk met het idee van we moeten hier samen uitkomen op een goede manier. En toen zei mevrouw Cent dat ze heel erg geschrokken was van de conclusies van het onderzoek. En toen heb ik haar gevraagd, waar bent u dan van geschrokken? En dat kon ze gewoon niet vertellen. En nog steeds niet. We zijn het bij de beroepscommissie geweest. Nee, kon ze niet. Dus ik bleef maar. Ik zei, mevrouw Cent, maar vertelt u nou. En dan zei ze, het staat in het onderzoek. Ja, maar Gijs van Dijk zit tegenover u. Vertelt u nou eens in uw eigen woorden. Hè? Wat heeft hij volgens u misdaan? Kon ze niet vertellen. En hetzelfde gebeurde bij de beroepscommissie van de Partij van de Arbeid. Hè? Dus Gijs is in beroep gegaan tegen de openbare berisping die hem is opgelegd. En even één opmerking tussendoor. Zo'n beroepscommissie bestaat wel uit vooraanstaande lieden. Dat is misschien dat wel goed om even op te merken. Dat zijn? Nee, dat zijn vooraanstaande lieden van de Partij van de Arbeid. Althans, ik neem aan dat ze affiniteit met de partij hebben. Dat zijn 5 mensen, waaronder 1 advocaat, 1 oud raadslid van het Hof Den Haag. Dus dat zijn niet de eerste, de beste. Dat is echt de éminence grise van de Partij van de Arbeid. En ik had in dat voortraject al heet gezegd van maar hoe kunnen deze mensen oordelen over een rapport dat zij niet te zien krijgen van mevrouw Cent? Dus ik heb heet gezegd dat rapport moet in ieder geval naar die commissie. En desnoods stuur je het niet naar ons, maar alleen maar naar die commissie. Maar dat zodat zij het in ieder geval kunnen zien. Maar ook dat weigerde uiteindelijk de Partij van de Arbeid. Maar argument, want ik kan me voorstellen dat ze dan in ieder geval vanuit hun perspectief zeggen, dat kunnen we niet doen, want daarmee kunnen we de anonimiteit van de melders niet waarborgen. Nou ja, de melders zijn al anoniem in dat rapport. Dus die worden respondent 1 of A of C of D of zoiets genoemd. Er zijn 3 meldsters. 1 is publiek bekend. Dat is de kunstenares die onder de naam Tinkerbell bekend staat. En de 2 andere, dat zijn ex-vriendinnen van Gijs. Dus Gijs weet wie dat zijn. Voor zover iemand in zijn privacy wordt aangetast in dat rapport, is dat natuurlijk Gijs van Dijk. Hè? Want het zijn allemaal verhalen over wat Gijs dan zogenaamd misdaan zou hebben. Ja, hij zou de miljoenennota hebben gelekt. En hij zou ervoor hebben gezorgd dat een van de meldsters, althans, een van de meldsters zou zich niet verkiesbaar hebben gesteld voor de Tweede Kamerfractie, omdat Gijs van Dijk al in die fractie zat. Dat zijn dan de twee zwaarste beschuldigingen. Maar dat gaat allemaal over Gijs. Dus als er iemand zou moeten zijn die zou zeggen, oh, ik wil liever niet dat dit openbaar wordt, dan is dat Gijs. Maar er is niks waar deze ex-vriendinnen, die niet bij naam en toenaam worden genoemd, zich voor hoeven te schamen. Maar die commissie dus van notabelen, zeg ik maar even, die hebben uiteindelijk keihard uitgehaald naar de partij. Die hebben gezegd, jullie hadden die openbare berisping niet mogen doen. Wat toch aan de andere kant ook fascinerend is, want zij doen dat dus aan de hand van de procedure die ze gewogen hebben. Want ze hebben dus ook dat besloten gedeelte niet kunnen inzien. Nee, ze hebben het rapport niet ingezien. Ik heb natuurlijk wel een hele hoop verteld over dat rapport. Want ik heb het rapport natuurlijk wel ingezien. En ik heb nadat ik het heb ingezien hele goede aantekeningen gemaakt. Dus ik heb vrij nauwgezet die conclusies en de analyse in dat rapport gevolgd. En dat heb ik ook in mijn klaagschrift bij die beroepscommissie, heb ik dat vrij nauwgezet kunnen aangeven wat erin staat. Dus het eerste wat ze zeiden bij die zitting is van, nou ja, als het gaat over het lekken van de miljoenennota of het knakken van een carrière, dan zijn we er niet van onder de indruk, mevrouw Cent. Dus vertelt u maar, waar gaat het echt over? Ja, dat waren nou net de enige punten waar Gijs van Dijk een tik op de vingers voor heeft gekregen. Laatste van de vraag. Laatste vraag, want we gaan al richting het nieuws van 9 uur. Er is een reputatieschade van je welste. Hij wil graag terug in de Kamer. De kans is natuurlijk vrij groot dat die fractie zegt, dat zien we toch niet zitten door verstoorde werkrelatie. Kunt u wat doen met die reputatieschade nog eigenlijk? Kunt u die ergens verhalen nog? Ja, als je schade leidt aan je eer en goede naam, kan je die schade vanzelfsprekend. Bent u voornemens dat te gaan doen? Nou, we gaan eerst in gesprek met de Partij van de Arbeid. Maar als dat niet lukt, dan zal dat een hele logische route zijn, ja. Ik dank Christian Albertijn. Tot zover. Dankjewel. U luistert naar WNL Haagse Lobby. Zo direct praten we door over de onderzoeksbureaus. Hoe kun je tot een goede opdrachtverlening komen? Tot zo. De NPO Radio 1 Klimaatstudio. Als de dijk door zou breken, dan zou het half meter tot meter hoog komen. Hoe pakken we de problemen van klimaatverandering aan? We zijn op zoek naar praktische en slimme oplossingen. En zijn benieuwd naar jouw idee. Gemiddeld is het al ruim 1 graad warmer. In Nederland zelfs al 2 graden. Deel je idee via nporadio1.nl. Mailen kan ook naar klimaatstudio@nporadio1.nl. Volgende week hier op NPO Radio 1. De Klimaatstudio. Wie luistert, weet meer. Ster. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Voor €11,99 kan je een matige dagschotel in de kroeg eten, of net genoeg tanken voor een paar kilometer, of je geniet een heel jaar lang van extra voordeel en cadeaus. Je laat pakketjes thuis retour ophalen en je betaalt geen extra verzendkosten bij alle bezorgopties. Haal meer uit jouw bol.com met Select. Probeer het nu 30 dagen gratis. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. Maak kennis met de Volvo C40 Recharge en ervaar de kracht en souplesse van puur elektrisch rijden. In het comfort van een duurzaam ontworpen interieur, vol slimme voorzieningen zoals Google Services. De 100% elektrische Volvo C40 Recharge. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen, zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden.

toen het toenmalig bestuur de kans had om dit te herstellen na de lezing van de vertrouwelijke bijlagen. En als politiek leider van D66 spijt mij dit. Er zijn dus daadwerkelijk 13 mensen die vinden dus dat ik iets heb gedaan. Ik had heel graag met hen een gesprek gehad. Maar ik vind deze manier van gang van zaken, mede veroorzaakt gewoon door het zo publiekelijk te maken, heb ik ook gewoon geen andere weg gezien dan gewoon me publiekelijk ook te verdedigen en juridisch ook te verdedigen. Bij seksueel grensoverschrijdend gedrag denk je aan een vrouw die foto's van haar flamoes maakt en rondstuurt. Hoe ranzig is dit? Ik heb 5 dagen heb ik me gewoon echt afgevraagd, wat de fuck heb ik gedaan dan? 5 dagen ben ik benaderd en heb ik gesproken met vrouwen die mij verteld hebben over ongepast gedrag, waardoor zij zich onveilig voelden van Gijs van Dijk. Het betreft geen medewerkers van onze fractie of collega's. Het zijn mensen die hij in de privésfeer kent, maar in ieder geval één van hen is zeker lid van onze partij. En nou ja, je kunt je voorstellen dat ik me ook voor hun veiligheid verantwoordelijk voel. Waar wel aanwijzingen voor zijn, en daar moeten we gewoon serieus over zijn, dat binnen het gebouw van de Tweede Kamer, daar werken 100 ambtenaren. Nou, een deel daarvan was altijd heel blij met Khadija Ariep. Die sprak je ook vandaag, die hoorde je ook. Die waren best vocaal, van nou, we vonden het fijn, goede baas. Maar er zijn altijd al jaren geluiden in dat Tweede Kamergebouw dat dit, laten we het simpel zeggen, nogal een karakter is. En al die zaken worden onderzocht door onderzoeksbureaus. Maar wie zijn die onderzoeksbureaus en zijn ze daar wel toe in staat? En hoe vaak gaat het ook mis? Nou, heel vaak kan ik u vertellen. Dit bespreken wij met onder andere Volkskrant-journalist Arjan Korteweg en inmiddels via de telefoon bij ons strafrechtadvocaat Geert-Jan Knoops en hoogleraar bestuurskunde Michiel de Vries. Meneer de Vries, ik begin even bij u. Goedenavond. Goedenavond. Fijn dat u bij ons bent. Rechtstreeks uit het vliegtuig, begreep ik. Ja, uit Litouwen, ja. Heel goed, heel goed. U bent verbonden aan de Radboud Universiteit en u deed onderzoek naar 47 integriteitsrapporten in de periode 2010-2015. Hoe heeft u dat onderzoek aangepakt? Ik heb gewoon alle integriteitsonderzoeken die ik heb kunnen vinden en die ik heb gekregen, heb ik onderzocht op kwaliteit, validiteit, betrouwbaarheid, procedures die gevolgd zijn. Ja, en de conclusies zijn niet mals. Neemt u ons eens mee, wat zijn de belangrijkste conclusies uit uw onderzoek? Nou, slechts 20% daarvan kan je zeggen dat het goed onderbouwd is. En 80% niet. En dat ligt allereerst aan de opdracht die gegeven wordt, die niet past bij wat er gebeurd is. Dan gaat het om het normenkader dat niet past bij de opdracht. Dan gaat het om de bevindingen die heel raar worden opgeschreven. Als 2 mensen iets zeggen, is het al waar? Dan komt er weer analyse die weer iets heel anders beweert. Conclusies die niet passen bij de analyse. En een samenvatting die weer door een ander iemand lijkt te zijn geschreven. Dus het gaat aan alle kanten fout. Maar als 80% van die onderzoeken ondeugdelijk zijn, dan is toch de hoofdconclusie dat als je hiervan verdacht wordt, nooit meewerken aan zo'n onderzoek? Dat zou mijn advies ook zijn aan de meeste mensen. Arjan Korteweg? Waar ik benieuwd naar ben, er zijn heel veel soorten integriteitsonderzoekers. Accountants, advocaten, bedrijfsrecherche, gespecialiseerde bureaus. Maakt het wat uit wat de achtergrond van de onderzoekers is? Een deel van die onderzoekers was hoogleraar. Daarvan verwacht je toch degelijk onderzoek. Een deel was van BING, het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten. Ja. Dat ook wordt ingezet door politieke partijen. Hofman-onderzoekers zaten erbij. Bezemer-Schubat-onderzoekers zaten erbij. En ik vond geen significante verschillen tussen die verschillende bureaus. Hofman was ook niet goed, want Hofman gaat Khadija Ariep onderzoeken, hè? Nee, daar heb ik inderdaad ook een aantal onderzoeken van gevonden waarvan ik denk van, nou, ik vind dit toch heel twijfelachtig. Even nog daarover, voordat ik meneer Knoops ook erbij haal. Het is natuurlijk best een aparte situatie. Mevrouw Ariep is bijna weg, geloof ik, bij 1 november, toch Arjan? 1 november geloof ik is het. Ja, ja. 1 november. Ja. Dat betekent dat ze niet meer een van de hunnen is, als het gaat om de Kamer. Ze heeft ook gezegd, ze gaat niet meewerken aan het onderzoek. Met andere woorden, meneer de Vries, is er überhaupt nog waarde te hechten aan welke conclusie er ook uitrolt? Kijk, een goed onderzoek gaat uit van hoor en wederhoor. Dus zowel degene die klaagt wordt gehoord als degene waarover wordt geklaagd wordt gehoord. En alleen dan kun je zeggen van, goh, zit er misschien iets in de context dat iemand bijvoorbeeld ontslagen is en daarom een klacht indient vanwege grensoverschrijdend gedrag. Of dat iemand de opdracht krijgt van een partij, Bobo, en daardoor klachten gaat uiten. Al dat soort dingen heb ik nu ook in de krant gelezen over, hoe heet ze nou? Hoe heet die nou? Van Dijk, van de PvdA. Ja. En dan denk ik van ja, dit past typisch in het beeld dat ik al had. Okay. Ik ga u daar even onderbreken. Ik ga met veel plezier in de uitzending halen Geert-Jan Knoops, strafrechtadvocaat. Meneer Knoops, goedenavond. Goedenavond. U staat onder andere mevrouw Gundogan bij in de zaak tegen Volt. Had u dit onderzoek ook al gelezen? Zeker, sterker nog, het onderzoek van professor De Vries hebben wij ook als bewijsstuk ingebracht in de zaak van Van Gundogan. Nadat overigens professor De Vries ook nog specifiek naar de zaak heeft gekeken. Maar dat onderzoek van professor De Vries en mevrouw Boon, waarin 47 rapportages zijn onderzocht, aan waaruit een percentage komt van precies 27,7% van de gevallen waarin er niet tot een houdbare wetenschappelijk verantwoorde conclusie wordt gekomen. Dat hebben we ook aan de rechter voorgelegd in maart, de voorzieningrechter in Amsterdam. En die heeft inderdaad ook geoordeeld dat hier sprake is van een onzuivere rechtsgang die gevoerd is richting mevrouw Gundogan. Dus ik kan bevestigen dat wij A, het onderzoek kennen en B, dat het een belangrijke bijdrage heeft gevormd in die zaak tot een beslissing van de rechter. Toch is het wel opmerkelijk, ook meneer De Vries, kom ik ook bij u uit, dat je dus wel, uit uw onderzoek wijst ook uit dat die commissies of die onderzoeksbureaus vaak wel door vooraanstaande personen waar toch een bepaald niveau werk van mag worden verwacht. Hoe verklaart u dan dat het toch zo vaak misgaat? Nou, in de politiek heerst een hele ruwe cultuur. Daar gaan mensen echt heel onvriendelijk met elkaar om. En die mensen die daar in hoge positie zitten, hebben vaak belangen om iets te doen. En als iemand bijvoorbeeld lastig is, andere standpunten inneemt of iets vindt wat jij niet vindt, ja, dan is het al heel snel makkelijk om van die persoon te zeggen, ja, je hebt je niet ethisch gedragen of je hebt grensoverschrijdend gedrag vertoond. Dan ben je hem kwijt, of dan ben je haar kwijt. Want dat zegt u, hè? Het woord ethisch wordt te vaak gebruikt. Ja, het is een middel om machts of om conflicten uit te vechten. En dat is niet goed. Kijk, iemand kan een andere mening hebben, maar hoeft zich daarmee nog niet onethisch te gedragen. En als je dat gaat gebruiken, dat argument van ethiek, ja, dan kom je op een heel scheef pad terecht. Ja. Meneer Knoops, Christian Albedik-Tijm, even als uw advocaat, die zei op mijn vraag van hoe kan je dit nou in theorie wel goed tot een, nou ja, voor beide partijen eerlijk proces laten komen. En die zei ja, in ieder geval beginnen dat je de opdrachtverstrekking aan zo'n onderzoeksbureau door de beide partijen laat goedkeuren. Wat zegt u daarop? Ja, dat is een basisbeginsel van een gedegen forensisch onderzoek. En dat staat ook in het rapport van professor De Vries. Kijk, er zijn twee andere problemen. Professor De Vries heeft vastgesteld dat inderdaad in slechts 55,3% van de door hem onderzochte rapporten het hoor en wederhoor op een correcte wijze is toegepast en ook is verwerkt in het rapport. Maar er zijn twee andere problemen. Het eerste probleem is dat je kunt allerlei prachtige namen plakken op integriteitsbureaus van accountants, notarissen, hoogleraren. Maar waar het om gaat is, forensisch onderzoek vereist dat je daarvoor expertise hebt. Het ondervragen van getuigen kun je niet zomaar door een willekeurig iemand laten verrichten, ook al heeft hij misschien de naam van accountant. Forensisch onderzoek, het onderzoeken, het ondervragen van getuigen is een vak apart. En de meeste integriteitsbureaus die dit onderzoek doen, zijn niet specifiek getraind in forensisch wetenschappelijk onderzoek. Ten tweede, er wordt te vaak een moraliserend oordeel gevraagd van integriteitsbureaus, zoals we dat zojuist noemden, ethisch normbesef. De term grensoverschrijdend gedrag, want in 5 van de gevallen die door professor De Vries zijn onderzocht, ging het om gevallen van ongewenste omgangsvormen. Daar bestaat wettelijk geen definitie van. Dus het is overgelaten aan de onderzoeker met zijn eigen subjectieve oordeel om daar een eigen moreel ethisch etiket op te plakken. En daar gaat het vaak mis. Dus de combinatie van A, niet opgeleid zijn om getuigen te ondervragen, en B, vage normen die dus eigenlijk totaal open zijn en niet zijn gedefinieerd. Dat zijn twee aanvullende problemen naast het probleem dat mijn collega zojuist heeft weergegeven. En tegelijkertijd kun je het ook voorstellen dat je als, nou, niet alle partijen, maar een van aantal partijen zegt, ja, niet het strafrecht is geen ondergrens voor ons. Wij willen dat onze Kamerleden, onze partij, zich op een bepaalde morele wijze gedragen. Dat is natuurlijk niet geks aan. Hoe zou je dat dan toch op een of andere manier kunnen waarborgen en dus ook uitspattingen moeten kunnen corrigeren? Nou, ja, als ik denk, Ja, ga verder. Nee, kijk, als er geen definitie is, En je krijgt dan iets als het wekken van valse verwachtingen is al grensoverschrijdend gedrag. Dan denk ik dat je gewoon op een pad gaat waar je niet op moet gaan. Je moet dat gewoon heel netjes definiëren, zoals collega Knoop zegt. En je moet je daaraan houden aan die definitie. En niet voor minimale dingen zulk onderzoek gaan verrichten. En bovendien, het wekken van valse verwachtingen is volgens mij eigen aan politieke partijen. Die schrijven elke 4 jaar verkiezingsprogramma's. Volstaan met het wekken van valse verwachtingen. Ja, maar meneer de Vriend, op die manier is eigenlijk alleen nog de strafrecht ongeveer de ondergrens. Ja, nee, helder. Ja, maar daar is de heer Knoops de specialist in. Ariel Korteweg. We zien een wildgroei. Bedoel, Hofman Recherche waren voornamelijk hiervoor bekend. Als je dan heel veel pennen uit het magazijn pikte, dan kwamen zij het rechercheren. Dus je ziet veel kantoren zien hier een businessmodel in. Daar is op zich niks mis mee. Maar je gaat je wel afvragen, ook met alles wat we in deze uitzending bespreken, moet er niet gewoon een soort keurmerk komen? Een soort, ja. Hè? Ja. Dan gaan we weer een keurmerk, maar toch. Ze beroepen zich erop. Hè? Onze mensen zijn particulier onderzoeker, zeggen ze dan. Dat is het wat je formeel als papiertje moet hebben. Particulier onderzoeker ben je voor, wat ik net al zei, €165. Dat is een online cursus. En dan krijg je, als je geluk hebt, ook nog een soort van bodycam erbij. Oh. Als je je papiertje haalt. En dat kun je via zo'n stapregeling kun je dat helemaal gratis gaan doen. Er zit een enorme toekomst in dit soort werk. Hè. In alles wat beveiliging is. Er zat net in het journaal 25 journalisten die beveiligd moeten worden. Er is een enorme wantrouwen-economie, zou je kunnen zeggen. En daar liften die integriteitsonderzoekers enorm op mee. Daar kapitaliseren ze op. En dus je moet. Ik heb het voorgelegd aan Mariette Hamer, regeringscommissaris Integriteit. Maar even kort samen te vatten. En die zei, maar dat was al in mei, dat ze daar werk van wilde maken. Die gaat nu, zo'n beetje in deze tijd, met een aantal deskundigen spreken hierover. Om te kijken of je afspraken kan maken. Maar je komt altijd in een heel vaag gebied. Dus je komt in een gebied van, wat heeft Gijs van Dijk fout gedaan? Waar moeten we dat aan toetsen? Oh, ja. Dat moeten we toetsen aan de gedragscode van de PvdA. Nou, daar staat zoiets in als dat je je als een fatsoenlijk PvdA moet gedragen. Veel verder dan dat gaat het niet. Is hij over die grens gegaan? Nou, dat is niet aan te tonen dat hij over die grens is gegaan. Want er staat niks over seksuele gedragingen in die in die gedragscode. Dat zag je bij Volt zag je hetzelfde. Dat een beginnende partij die schorsingen nog helemaal niet goed had geregeld in zijn reglementen. Dus daar kwamen ze helemaal niet uit. Dat is steeds. Dus dat soort gedrag, hè, dat werd er net ook al gezegd, dat wordt getoetst aan een heel diffuus kader, wat er eigenlijk niet is. En dat moet je gaan expliciteren. Meneer Knoops, even theoretisch. Trouwens, misschien is het in de praktijk ook al gebeurd. Stelt u nou voor dat een partij zich bij u meldt en die vraagt om advies. Die willen dit gewoon goed optuigen. Goede beginselparagraaf. En een goede commissie die dat zou kunnen doen. Wat zou u zo'n partij adviseren om dit wel een goede banen te laten verlopen? Nou, als je dit al wil overlaten aan een particuliere instantie, dan moet dat echt gebeuren door mensen die ook een cv hebben, gebaseerd op ervaring in forensisch onderzoek. Het ondervragen, wat ik net al zei, van getuigen, met name tegenovergestelde getuigen. Want vaak gaat het in dit soort gevallen om, er worden verklaringen vaak anoniem afgelegd. De betrokkenen ontkent dat. Hoe gaat zo'n integriteitsbureau om met ontkenningen? In het onderzoek van professor De Vries was maar in 2 rapporten van de 47 vermeld dat er een knelpunt was in het licht van tegengestelde verklaringen voor het trekken van een conclusie. In andere gevallen lees je in de rapporten helemaal niet hoe de onderzoekers tot een afweging komen waarom de ene verklaring meer geloof verdient dan de andere. Daar heb je experts voor nodig. Dus je zult, als je dit als partij wil onderzoeken, moet je het niet overlaten aan mensen die zich laten voorstaan, wij hebben een integriteitsbureau, maar dan zul je dus echt moeten zoeken naar mensen die ervaring hebben met het ondervragen van getuigen, die ervaring hebben met het analyseren van bewijs. En je zult het veel meer moeten professionaliseren als je het hebt over particulier onderzoek naar moreel, ethisch of grensoverschrijdend gedrag. Arjen Korteweg? Ja, ik heb nog een vraag in dat verband. Waar het steeds in misgaat is, hoe openbaar je de resultaten? Wat doe je met de rapporten? Is er een openbaar en een geheim rapport? Zoals in het geval van D66. Wordt het uiteindelijke rapport toch geheim gehouden, zoals bij de PvdA? Of zoals je vandaag hoogleraar sterrenkunde in Leiden was hetzelfde geval. Uiteindelijk een geheime conclusie, zodat je niet weet wat de klachten zijn, wie de klagers zijn. Hoe kijken jullie daarnaar? Want dat moet je, lijkt mij, standaardiseren. Meneer Knoops? Ja, nou, mijn advies zou zijn, maar dat is natuurlijk vanuit mijn perspectief, ik denk dat je per definitie niet aan zo'n onderzoek zou mogen beginnen en een betrokkenen daaraan blootstellen op het moment dat er alleen anonieme verklaringen zijn. Dat zie je bij de zaak van mevrouw Ariep, dat zie je bij de zaak van Gundogan. Dat zou de ondergrens moeten zijn. Als er klachten komen, dan moeten die klachten openbaar transparant zijn. Iemand die klaagt moet ook met de billen bloot, figuurlijk dan weliswaar. Maar dan alleen op die manier kan er een eerlijke afweging plaatsvinden, kan er een eerlijk verweer worden gevoerd, kan ook getoetst worden wat het mogelijke motief is van de klager, want dat moet je nu maar gewoon aannemen dat er een oprecht motief is. En ik denk dat je daarmee moet beginnen. Je moet niet willen dat in onze rechtsstaat er op grond van anonieme klachten zo'n zaak wordt begonnen met drastische gevolgen, zoals nu voor mevrouw Ariep, voor mevrouw Gundogan. En dat zou echt de ondergrens moeten zijn voor überhaupt het mogen starten van zo'n onderzoek. Ja. Even toch, Christian Albrink-Tijm zei het ook even voor het nieuws. Ik stelde hem de vraag, ja, die reputatieschade. Het is natuurlijk niet ondenkbaar dat Gijs de Vries door de verstoorde, zeg maar even, arbeidsrelatie met de rest van de fractie als ongewenst wordt verklaard binnen de fractie. Dan heeft hij aangegeven dat hij voor zichzelf doorgaan niet uitsluit. Nou, dat heeft een parallel met mevrouw Gundogan. Bent u daar ook wel eens mee bezig? Dat u zegt, ja, die is reputatieschade voor mijn cliënten. Die moet ik ergens verhalen. Zeker. Nou ja, kijk, zoals u wellicht weet, er loopt nu een hoger beroep van de partij Volt. Ja. Dat wordt in december door het gerechtshof behandeld. Als de zaak tegen Van Gundogan afloopt zoals dat in maart bij de voorzieningrechter Amsterdam, dan is het evident dat als het hof ook vindt dat dit niet had gemogen, dat zij reputatieschade heeft geleden, die ze trouwens al heeft geleden, en dat zij dan zeker zal overwegen om die schade te gaan verhalen. Want het is een enorme schade. Niet alleen de kosten die ze heeft moeten maken om voor die peperdure advocaat, ja. Dat laat ik aan de luisteraar over. Of we inderdaad peperduur zijn. Maar in ieder geval, ze heeft enorme kosten. Maar wat u terecht zegt, ja, die reputatieschade is natuurlijk bijna niet in geld uitdrukken. Dat geldt ook voor meneer Van Dijk, geldt voor alle mensen. Kijkt u dan, als u kijkt waar u, ja, dat, waar u dat gaat verhalen, kijkt u natuurlijk naar de partij Volt, maar kijkt u dan ook naar het onderzoeksbureau? Dat zou best kunnen. Ik heb ook begrepen dat dit soort zaken ook hebben geleid al in het verleden tot een aantal tuchtrechtelijke klachten tegen onderzoekers. Nou, professor De Vries weet daar alles van. Dus die optie houden wij in ieder geval open. Maar wij vinden eerst dat de rechtsgang bij het Hof afgerond moet zijn en moeten kijken wat daar het Hof van de zaak vindt. Maar ook hier zou er een voorziening moeten komen dat uiteindelijk de aansprakelijkheid van onderzoeksbureaus voor dit soort rapportages, die moet veel duidelijker worden gemaakt. Want het is natuurlijk wel zo dat zij de verantwoordelijkheid hebben om te zorgen dat er een fatsoenlijk onderzoek plaatsvindt. En meneer Knoops, ik stelde diezelfde vraag aan meneer De Vries, dus ook nu even aan u. Zou de conclusie ook van reëel zijn dat je zegt, zoals het nu geregeld is, over het algemeen moet je tegen verdachten zeggen, werk niet mee aan het onderzoek? Ja, maar veel beter zou zijn als de verdachte, net zoals degene die klaagt, ondersteuning krijgt. Professionele ondersteuning. Gedurende het hele proces. En dan kun je veel sterker staan, want momenteel staan de verdachten meestal helemaal alleen. Ze gaan eraan kapot. Ze denken er 24 uur per dag aan en weten niet wat ze moeten doen en wat ze kunnen doen. En als die nou gewoon op kosten van degene van de organisatie waarbinnen geklaagd wordt, ook die ondersteuning krijgen, dan zou dat al een stuk helpen, denk ik. Dan zou het de zaak veel meer in evenwicht brengen. Helder. Het trieste natuurlijk, want we zitten natuurlijk erg nu even naar de rechten ook te kijken van de verdachte, maar het trieste van de andere kant van deze medaille is natuurlijk dat terechte meldingen natuurlijk ook steeds lastiger worden. Het wordt niet heel aantrekkelijk gemaakt en heel comfortabel gemaakt, meneer Knoops. Die conclusie moeten we ook zo langzamerhand trekken, hè? Nou, die wordt nu juist wel aantrekkelijk gemaakt. Oh. Doordat wordt toegestaan dat er anoniem kan worden geklaagd. In de zaak van Ariep, maar ook in de zaak van Gundogan, is helemaal nooit bekendgemaakt wie de klagers zijn. Mevrouw Gundogan weet tot op heden niet wie de vermeende klagers zijn. Nou, dat is toch ongehoord in een rechtsstaat. En ik denk dan ook, kijk, zoals het nu geregeld is en zoals je nu ziet hoe de kwaliteit is van dit soort onderzoeksbureaus, is het advies om niet mee te werken, is denk ik juridisch een zeker rechtvaardig advies. En dat is ook nu bewaarheid. Ik denk achteraf gezien dat veel overheidsdienaren die onderworpen zijn geweest aan dit soort bureaus inderdaad denken, ik heb er spijt van dat ik heb meegewerkt. En we moeten niet vergeten dat recht in Nederland natuurlijk ook verankerd is. Je hoeft niet mee te werken aan zo'n onderzoek. En zolang die kwaliteit niet is gewaarborgd, en het onderzoek van professor Vries is zonder meer alarmerend, en het zou goed zijn als dat misschien anno 2022 nog eens wordt herhaald, hoe nu de kwaliteit is van dit soort rapportages. Want dit onderzoek dateert alweer van een paar jaar geleden. Zeker, 2019. Ja, het zou mij niet verbazen dat er nog steeds dezelfde kritiek is op dit soort bureaus. En iemand als Wouw Riep heeft denk ik een terecht besluit genomen om gewoon niet mee te werken. Ja. Meneer de Vries, u heeft net wat huiswerk gekregen volgens mij van meneer Knoops. Ja, ik heb natuurlijk ondertussen in medewerking met de heer Knoops en ook voor anderen heb ik daarna nog een heleboel van dat soort integriteitsrapporten aan een contra-expertise onderworpen. Dus, en zo kom ik op een stuk of 80 die ik er ondertussen bekeken heb. En ik kan niet zeggen dat de kwaliteit beter is geworden, eerder slechter. Het wordt steeds duidelijker dat naar de opdrachtgever wordt toegeschreven. Ik ga in ieder geval hartelijk danken voor jullie bijdrage, Geert-Jan Knoops en Michiel de Vries. Dank jullie beiden. Geen dank. Ik praat nog even door met Arjan Korteweg. Zoals gezegd, liep 9 jaar op het Binnenhof rond. Als je toch even een stapje naar achter zet, die hele MeToo-kwestie, dat heeft natuurlijk alles in een verscherpt daglicht gezet. En daar wordt natuurlijk vooral in heel Nederland, op alle plekken in de wereld gekeken, waar grote hiërarchische verhoudingen zijn. En als je dan naar dat Binnenhof kijkt, dat voldoet, daar kun je bijna alle boksen afvinken van waar het listig wordt. Hè? Dus hele onregelmatige werktijd, hoge werkdruk, hele hiërarchische verhoudingen, et cetera. Afhankelijkheid, ambitie. Ja. Het is een soort cocktail waar je van je... Ja. En het, we concludeerden eerder in deze uitzending ook dat het komt nu meer naar buiten door die MeToo-zaak. Maar ja, ik bedoel, het wordt een beetje oude lullenpraat, maar ik kan me er rond 1998, 99 in dat ik was op het Binnenhof rondliep. Daar hing wel een sfeertje. Goedemiddag. Ja. En die tijd heb ik dus niet meegemaakt. Ik heb het alleen uit de overlevering gehoord. En ik zou me voor kunnen stellen dat zoals premier Kok zich tegen zijn ondergeschikte gedroeg, dat daar nu een zaak van zou worden gemaakt. Dat, je moet je dat iets specificeren wat je nou zegt. Nou, die schijnt een enorme bullebak te zijn geweest vaak. En heel kortaf, heel bruut mensen te hebben kunnen wegzetten. Het soort gedrag waarover nu bij Ariep wordt gespeculeerd. Ja. Dus ik denk dat als hij dat nu zou doen, dan had die grens over. En voor de dagelijkse bewoners van Binnenhof was monogamie hoogst uitzonderlijk, om het maar even zo samen te vatten. Dat schijnt zo te... Ik moet je er maar van mij aannemen, als collega ouwe lul. Ja, dat weet jij, maar ik heb er net de tijd meegemaakt. Ja. En het is heel veel saaier geworden, denk ik. Ja? Je hebt een paar zaken gehad, hè, die zijn ook meteen hand en broeken heeft het gehad. Ja? Rick Gashoff van GroenLinks heeft het gehad. Er is nog een medewerker van GroenLinks geweest, die is weggestuurd wegens onfatsoenlijk gedrag. Heel veel meer kan ik er niet uit mijn hoofd zeggen. In ieder geval niet die in de openbaarheid zijn gekomen. Dus de laatste jaren is het, denk ik... ze moeten enorm hard werken. Veel harder nog dan vroeger, heb ik het idee. Nieuwsport is vrij saai. Ja, dat was het niet trouwens. Nee, maar ik heb de saaie tijd meegemaakt. En daar gebeurde bij mijn weten niet zoveel. Dus je bespeurt eigenlijk, die zijn toch wel een soort reinigend vermogen. Met misschien wat collateral damage hier en daar. Nou ja, er is nu de vernielzucht gaat nu de andere kant op, zou ik maar zeggen. Ja. Even aan de andere kant, laat ik het zo zeggen. Heb je het idee dat hier wel wat mee gaat gebeuren? Dat je bedoelt, dus zoals gezegd, het onderzoek van de Vries komt uit 2019. En ook zijn vervolgonderzoek blijkt het allemaal nog steeds vreselijker eruit te zien. Ja. Heb je het gevoel dat de Kamer dit ook wil? Nou ja, Hamer, hè? Hamer daar moeten we naar kijken. Hamer moet initiatief nemen. Dat is haar opdracht die ze van de regering heeft gekregen als commissaris. Die moet stappen gaan zetten. Dat kan niet anders. Ik was heel benieuwd wie ze Ariep zouden gaan laten onderzoeken. Ja. Dat is bedrijfsrecherche. Ja. Wat is het? Vertrouwen is goed, Hofman is beter of zoiets, geloof ik, is de slogan. Nou, dat is getuig van weinig vertrouwen in de mensheid. dat verbaast me eigenlijk, dat je bedrijfsrecherche doet op zo'n gevoelige kwestie. Nou, die zullen, het is een onderwerp wat alle aandacht zal krijgen. Die gaan daar hun beste mensen op zetten. Maar ik neem aan dat de Kamer... Het zit door de hele samenleving heen. Gewoon integriteit is een soort chantagemiddel en wisselgeld geworden. Het zit overal. Je kunt elkaar verwijten maken en zo kun je iemand eruit werken. Ik heb dat van zo ontzettend veel mensen gehoord de afgelopen maanden... Ja. Toen ik begon met erover te schrijven. Integriteit is politiek wedstrijdmiddel. Ja, politiek, maar in de sport, in de universiteiten, academische carrières kun je ermee stoppen. En het grote gevaar is dat je natuurlijk veel van die grote termen gebezigd wordt. Grensoverschrijdend.